سورة البقرة درس نمبر 15. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. قل ورتوايا من كان عدوا لجبريل أغسوك چوي دشمن د جبريل عليه السلام فإنه ندا جبريل عليه السلام چده نزله نازل کرده ده قرآن لر على قلبك پزرستا بانده بإذن الله فوكم دا الله تعالى سرا مصدقا لما بين يديه رشتون كون كده دا آغي چمخ كده دين دي وهدن أو هدايت تي وبشرا أو زير دي للمؤمنين دا پار دا مؤمنانو. دا سورة البقرية دوي ميسا دا كل من كان عدوا لجبريل نشغروشوا دا تر د 176 نمبر آیات فوری دا دوی میسا روانه ده. او په دې کې مسله د رسالت بیانیږي څنګه چې الته مسله د توحید بیانیدله نو دلته مسله د رسالت بیانیږي. نو الته کلمه یو جز لا اله الا الله، دویم جز محمد رسول الله. ان تاسو ته اسانه شي په دې طریقه لومبئی کې توحید بیان کا اور پسې اوس رسالت بیان ای څنګه چې هغه سلورو بابونو ته تقسیم وا داسې دای سومه هم سلورو بابونو ته تقسیم ده. دا لومبئی باب د دې 97 نمبر آیات نوالی تر د 123 نمبر آیات فورې دی او ټوټل په دې سکه نه اعتراضونه دي په پیغمبر او دغه جوابونه دي. او په دې لومبی باب کې بیانیږي دغه نه هونه بیا دوه به پاتې شي انشاءالله دویم باب کې نه او بیا دریم باب کې بیانیږي هغه دوه نور اعتراضونه. نو دا اوه اعتراضونه دي په پیغمبر باندې او د هغې جوابونه چا کړي دي؟ الله تبارک وتعالی کړي. نو یو یو اعتراض زده کوي او نن هم بعضې خلک داسې شته چې هغې اعتراضات په اسلام او په دین باندې په جامه د اسلام کې جامه د اسلام ځان ته اچولې ده، شکل و صورت د اسلام ښکاره کړی دی او اعتراض چې کوم دی نو د هغې په قرآن په پیغمبر اگر چې په ژبه باندې نه وایي خو د اعمالو نه او بل ته د تعلیماتو ورکولو نه پته لګي. نو دلته الله تبارک وتعالی په دې عیسه کې 123 نمبر آیات کې په دې کې اوه اعتراضونه. یو اعتراض تا ته جبریل علیه السلام وحی راړي او هغه زموږ دشمن دی، د هغې جواب وشو. دویم اعتراض ته تعریب ته سلیمان علیه السلام کوي او سلیمان علیه السلام خو جادوګرو، د هغې جواب وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. دریم جواب دریم اعتراض ته انکار کوي د سحر نه او سحر خو په دوو پرشتو نازل شوی وما انزل ببابل هاروت و ماروت وما يعلمان جواب وشو وما يعلمان دی خو چاته دا نه خو دا جادو، مگر فرق یې کو په منځ د جادو کې چې دا جادو دی که دا چا زده کړه نو کفر دی او د دې نه که څوک صبر شو نو دا صحیح دی. نو هغې خو راغلی وي د پاره د څه د امتحان راغلی وي. نو جواب د هغې خبرې چې ته انکار کوي د سحر نه پیغمبره او سحر خو په دوو پرشتو نازل شوی ستا په قرآن کې، د هغې جواب وشو چې هغې خو راغلی وي خو د پاره د پرک راغلی وي، د پاره د امتحان راغلی وي. او څلورم اعتراض ته موږ د صحیح الفاظو نه منې کوي لفظ راغینا نو په هغې کې بوین د بې ادبی و نو ته موږ د صحیح الفاظو نه منې کوي. د هغې جواب وشو چې د هغې په ځای انظر نه وایي راغینه څله وایي، د هغې په ځای هغه لفظ وایي چې هغې کې بوین د بې ادبی نه پیغمبر ته هغه الفاظ استعمالوي. نن چې د پاکستان نه چغې وی نبی علیه السلام سورة الحجرات چې نازل شد نبی علیه السلام په مخ کې صحابو ته تهدیدن دا وشو چې تاسو به چې کوم نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه کسان راغلي د شاته نه یا محمد یا محمد. الله تبارک وتعالی په سورة الحجرات کې تهدید راولېږه چې پیغمبر ته دا دا ادب ا نه بکار اهل احترام نه بکار اخلي دا نه چې د لری نورته چغي وهي نه چې د پاکستان نه چغي وهي وګورئ هغه عید میلاد النبی کې هغه څه کارنامې چې کیږي ټول د شریعت نه خلاف د اسلام نه خلاف د دین نه خلاف نو څلورم اعتراض ته موږ د صحیح الفاظو نه منی کای پنځم اعتراض په باره د نسخه کې چې ته کله یو خبره کوې کله بله خبره کوې پخپله په خپل دین کې پریشان یې د هغې جواب زه د الله د وحي تابعدار یم نو چې دا پنځم اعتراض ذکر کړي او د شپږم اعتراض په منځ کې پنځه زواجر ذکر کړي یو اعتراض علی الرسل 108 نمبر آیات کې دویم په حسد کولو سره 109 نمبر آیات کې دریم په داوا باطله د دخول د جنت سره څلورم تکذیب د حق په مابین کې نصارو با يهودو ته ویدي صحیح نه دي يهودو به وي دا صحیح نه دي وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء تكذيب ده حق ما بين كي يو بل درغجن كي اقول زان ته حق ويل او بل ته درغجن ويل ننوم تول خلقته زما جمعات زما دله چ کم دي دا سيدا نبي عليه السلام ويلي چ زما په امت کې با صد پاس دريو يا پير کې پیدا کیږي نو صحابه يا رسول الله کما پرکبه ناجیی ابا کما چې کم نه نو بچکی دون کی وای و ما انا علیه و اصحابی جز په کم دین ما راوړې دی زما صحابه په کم دین دی هغه به چې کم نه نو بچ نو د دې وجنه دین خو هغه دی چې الله تبارک وتعالى د طرف نه دی او الله تبارک وتعالى مونږ ته را لېګلې دی نو تکذیب د حق په مابین کې سلورم زجر پینزم زجر منه د توحید د مساجد الله نه د الله د جمعتونو نه خلق منی کول ومن ازلم ممن منع مساجد الله څوک دی غټ ظالم دا چانه چې منه کول کوي د جمعتونو نه منه کول خو ډیر دی خو غټ ظالم هغه چاته وي په منه کوونکو کې چې هغه د جمعت نه خلق منی کوي نو دا پینزه زواجر ذکر کی په میانز د پینزم او د شپږم اعتراض کې او شپږم اعتراض ذکر کړي 116 نمبر آیات کې شپږم اعتراض اتخاذ الولد الله نائبان نیولې دي او ته چې الله نائبان نشته دا غي پنځه جواب وکړه سبحانه پاک دی الله بل له ما فی السماوات و ما فی الارض دویم جواب دریم کل له کانتون سلورم جواب بدیع السماوات والارض پنځم جواب اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون پینځه جوابونه دا غوښکړه شپږم اعتراض دا دومره سخت اعتراض دی چې الله تبارک وتعالى وي دا ځمکه د دین شلې دی لوي او غرونه غرزېدلې وي سوره المريم کې براشي ان شاء الله ان دعوا للرحمن ولدا چې دی ثابتای او دی وي الله لرب نائب او الله لرب چې چې د دین د ازمکه چاودلې انتنشق الارض وتخر الجبال هدا چې دا غرونه غرزېدلې وي د دې د وجنه پنځه جوابونه وکړه د دې الله پاک حصدار بالکل نه مني پیغمبر له خپل پیغمبر درجه ورکاو چې توای ما نصاره او عیسی علی السلام له الوهیت درجه ورکړي لاړه چې کم دینو د دین نه خارج شو نن کوم نبی علیہ السلام لکم خلق درجه هغه ورکی چې هغه تصرف کولی شي او په درودی تاج کې وګورئ یا صاحب المعراج یا دافع القعت اے دفقون کې د قحط نن د دفقون کې د قحط نبی علیہ السلام دی نبی علیہ السلام خوچ به ضرورت ش په خپل به الله ته پزاره ولاړو او مونږ ته دا ویلي چې تاسو چې کوم نه دا الله تبارک تعالی اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله نو ته څنګه پیغمبر لا یا پرشتي لا غا درجه ورکای کوم درجه چې د الله تبارک تعالی سره په درجه کې به هیڅ څوک نه شامل ای ایمان به په ټولو راوړي ان شاء الله دا غي بیان به کیدی شي نن درس کې راشي لگا چې ایمان کې او په درجه کې بیا فرق څه دی. اوم اعتراض لولا یکلمنا الله، چې ته ځان ته پیغمبر وای، ستا په پیغمبرۍ دې موږ سره الله خبرې وکړي. جواب د دې دا دی چې قانون په دې نه جاری کیږي چې بادشاہ د هر چا دروازې لځي، سار له به زما دا قانون ځي. د دنیا بادشاہ ګوړی چې د شپې هم خاون نه دی، د ګینټې هم خاون نه دی، او د یو منټ هم خاون نه دی، او د یو سیکنډ هم خاون نه دی. کیدی شي یو سیکنډ پس چې کوم دی دی ختمی بادشاہ نی، کیدی شي یو سیکنډ پس په دمانه مرګ راغلی هډې پیل شوی دیړو بادشاہ نه دی. هغه د چا کور له نه ځي چې هر چا ته دروازه وټکی چې سار له به زما د تحصیل او د تاڼې او زما د قانون چې کوم دی سار آرډیننس به زموږ ادای، بلکې سار له آرډیننس جاری شوی ټول خلک وایي وایي نن د ملک قانون دا دی. صحیح ده که نه ده؟ موږ خلک په عربۍ نه پوهیږي چې څوک نه پوهیږي، او دلته قرار وځي یو سات کې که په عربۍ څوک نه پوهېدلوم هغه ته ترجمان چې کوم دی هغه خبر راورسوي وایي حکومت نن 60 ساله باندې دا ویلي دي، هغه آرډیننس جاري ستا کور له نه راځي چې تا ته دروازه وټکوي چې 60 سالیا تا باندې دا قانون دی. نو قانون په دې نه لاګو کیږي چې الله تبارک وتعالی هر یو ته وحي شروع کړي. وحي د پاره مخصوص پیغمبري، هغه پیغمبر بیا تاسو ته خبرې کوي او د هغه احکام تاسو ته بیانېږي. نو دا او اعتراضونه او د دې جوابونه کوي، او ورسره ورسره صداقت ته پیغمبر د نبی علیه السلام ذکر کیږي، او منه د اتباع د اهل هوانه د خواهشاتو د خلکو نه د تابعدارۍ نه منه، او تخویف اخروی بیان کې 123 نمبر آیات کې او باب ختم شي. په دې باب کې او اعتراضه او 15 زواجر بیانېږي. بس قل وای ورته من کان عدو لجبریل، هغه څوک چې وي دشمن د جبریل، فانه نو دا جبریل علیه السلام چې دی نزله و نازل کړی دی قرآن لره، علی قلبک په زړه ستا باندې پیغمبره، باذن الله په حکم د الله تعالی سره. من کان عدو لجبریل، جبریل علیه السلام څه شی دی؟ رسول من رسول الله ملکی، دا پیغام رسون کې د الله رسول لے خو په ملائکو کې دی. ار استازی ته رسول ویلی شي، نو د الله استازی رسولان دي سب په ملائکو کې او سب انسانانو کې. نو جبریل رسول من رسول الله ملکی، او من عاد لی ولیا فقد بارزنی بالحرب، چا چې زما د ولی سره دشمنی وکړه دی زما میدان ته ما سره جګړې لره ووتی دو. اولیاء کرام تاسو ته پته دی چې څوک دي؟ الذین آمنوا، دوه صفتونه یې ول ذکر کړي، وکانو یتقون، چې ایمان یې راوړي او د الله نه یریږي. سریرشتو ګنټو کې دا لټی چې زه د الله رضا ولټوم او د الله تبارک وتعالی زمانه رضای شي، دې ته ولی ویلی شي. که هغه زمونږ ستاسو په دې ناستو کې په هر چا کې او ولی دی د الله تبارک وتعالی، دا قرآن ثبوت ورکوي په دې باندې. ولی دا نه دی چې چمټه وسری او کور دې تبا کوم ګورې که ته څه نه ورکوې هغې ته څه وایي چې په خلکو اړه، که اړه نه ورکوې کور دې تبا کیږي، اړه یې په خلکو ایښي. هلکه دا کرامت ستا په اختیار کې دی. دا خو یو موسی علیه السلام له الله همسا ورکړې وه، او هغه به هم چې غورځوله نو د الله تبارک وتعالی په حکم به غورځېده، هسې خو هغه په ډېر کاڼو لره پرېښودېدله په لاره چې بته یو کاڼي نه اوبه نه بایدې، خو چې کله الله تبارک وتعالی ورته ووه په دې کاڼي باندې دولس چینې ته روانې شوې. نو مطلب دا چې دا د موسی علیه السلام په اختیار کې هم نه وه. دا نن اختیارات چې کوم دی نو انګا بنګ ول دې بنګاله ورکړي دي، هغه هم کافر دی او خلک هم ځان سره کافران کوي. الله یقینو کا چې د قرآن مې مخې ته پروت دی چې د الله د تعلیماتو نه یو سړی د علم دعوه کوي، او د علم د دعوې سره سره د قرآن صراحتن خلاف ورزي کوي، مسلمان پاتې کېدی نه شي، سوال نه پیدا کیږي. دی به توبه وباسي الله تبارک وتعالی ته، د الله د توبې دروازه کولاو ده، راشه او بیان خلکو ته په منبر وکړه چې ما تر اوسه پورې دا مسله غلطه کړې وه، دا مسله غلطه وه، په دې عمل پرېږدئ، دا بدعتو دا شرکو دې باندې عمل کول پرېږدئ. نو د دې وجې نه د الله سره جګړه کول دي. کم خلک چې د الله تبارک وتعالی د ولی سره دشمني کوي، من عاد لي وليا، په بل حدیث کې راځي فقد اذنته بالحرب، چا چې زما د ولی سره دشمني وکړه دته زما د طرف نه اعلانې جنگ دی، جنگ دی وسره زما. نو د دې وجې نه جبریل علیه السلام پیغمبر او استازی دی په پرشتو کې او په انسانانو کې الله تبارک وتعالی بیا انسانان پیغمبران را لېږلي دي چې هغه ټول تاسو ته ذکر کیږي او اخیری کې نبی علیه السلام راغلی دی. نو چا چې په یو پیغمبر باندې ایمان راوړو نو لازمه ده چې په ټولو پیغمبرانو به ایمان راوړي. دا نه چې څه منی او څه نه منی. کنین سورة النساء 150 نمبر آیات راواړوئ تاسو، دا نه شي کېدی چې څه منی او څه نه منی. سورة النساء ان الذين يكفرون بالله يكننا كسان چې کوپر کوي په آیاتونو د الله تعالی باندې او رسولي او په پیغمبر د الله تعالی باندې په پیغمبرانو د الله تعالی باندې او يريدون او اراده کوي ان يفرقوا بين الله چې فرق کوي په منځ د الله کې او رسولي او په منځ د پیغمبر کې ويقولون وايدي نؤمن ببعض ايمان رړو په بازي ونكفر ببعض او کوپر کوي په بازي ويريدون اغواردي ان يتخذوا چونيوي بين ذلك سبيلا په منځ د دې کلار هو شوي چې د الله او د پیغمبر په منځ کې فرق وکړو چې په الله ایمان راوړم په پیغمبر نه راوړم الله فاکوي مسلمان نه. خو موږ درس کې لغونه مخکې ووي چې فرق دوه قسمه دی. یو فرق په درجه کې دی، مې درس کې به وویل شي کنه، یو فرق په درجه کې دی، یو فرق په ایمان راوړلو کې دی. ایمان راوړلو کې به فرق نه کوي چې څنګه الله تبارک وتعالی حق غني او مني دغه سي دغه لار لېګلې پیغمبر به هم حق او ټول پیغمبران به حق مني، دغه پرشته به حق مني، دغه کتابونه به حق مني، دغه په راتلونکي وخت کې د قیامت ورځ دا به حق غني چې موږ به دوباره د حساب کتاب د پاره راپاسول کیږو، دا به حق غني. اوس درجه دا اسنه چې نبی علیه السلام لاغه درجه ورکه کومه درجه چې د الله تبارک وتعالی چې الله سره اختیارات او د سره هم سره اختیارات د خدای توپ شته. او د انسانانو اختیارات خو موږ تاسو سره هم شته، یو بل سره چې کوم دینو سیمداد کول هغه هم د الله پر اکړی سیزونو باندې د الله به شکر کړی. الله سبحانه دې چې امداد کوم د الله سبحانه له چا راکړي آی منعم حقیقی ته وګورو زما به ټیک ته شکریا ادا کی. خو اصلي کې به ته دا وای چې دا الله مال مسخر کړه سړی، دا کار چې زما وشو الله مال مسخر کړه. نو دا ایمان راوړل په کار دی په داسې سیزونو باندې چې کم از کم د سړی عقیده دا په خی په الله تبارک وتعالی باندې چې دا غسر په درجه کې سوک ها برابر نه کی. نو د دې وجینا الله تبار او په بخاری شریف کې اومه د ابي هريره رضی الله تعالی عنه دا حدیث چې موږ نقل کو چې چا زما د ولی سره دشمنی وکړه نو د ما سره میدان تر اوته د پاره د جنگ په دې باندې د ابن کثیر رحمت الله علیه دا والی ذکر کړی دی. د دې وجنه الله په هغه چا غصه شو چې جبرئیل علیه السلام ته دشمن وي. او سوره الحج کې الله تبارک وتعالی 75 نمبر 75 نمبر آیات کې فرمایي چې سمې د پرشتو نه پیغمبر رسولان مقرر کړی دي او سمې د انسانانو نه. الله یستفی من الملائکتیم، الله چون کوي د پرشتو نه رسولان استازی، رسولان رسولان الله د ملائکو نه چون کوي، و من الناس او د خلکو نه، د خلکو نه لکه اخیری پیغمبر نبی علیه السلام او دغه نمخ کې تر ادم علیه السلام پورې چې سور انبیاء علیه الصلات والسلام تیر شوی دی. ان الله سمیع علیم، یقینا الله تعالی اوریدونکې او پوه دی. نو د دې وجې نه چاچی زما د پرشتو سره زما د ملائکو سره دشمنی وکړه نو دی خو ما مکلف کړی دی چې دې زلېګمه نو چې دې سره دښمنی کوي نو نبی علیہ السلام په حدیث کې راضی عن ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ان محمدن قال لجبريل چې نبی علیہ السلام وی جبريل علیہ السلام ته ما يمنعك سشي منا کړی دی تعالی را ان تزورنا اکثر مما تزورنا چې ته مونږ ته راضی حاضرېږي او ډیر ډیر راضی مونږ ته زه غواړم دا نو هغه الله تبارک و تعالی قرآن کریم کې آیات راولېږ په سورۃ المریم کې 64 نمبر آیات کې وما نتنزل الا بامر ربک مونږ نشو راتلی زه ما سه اختیار دی ما نتنزل الا بامر ربک زه نشم را کوزېدی مگر په حکم د رب ستا باندې له ما بین ایدینا دی الله لر دی هغه چې مخکې زمونږ نه دی وما خلفنا هغه چې رستو زمونږ نه دی وما بین ذالک او چې په منځ د دې کې دي وما کان ربک نسیا او نه دی رب ستا هیرونکی زما خپل اختیار چرته دی زما اختیار چې الله راته ووایي زه لره کوزېدی شم نو د دې وجې نه چې څوک د جبریل امین سره دښمني کوي دا دښمني د چا سره شوه دا چا را لېږلې دی نو دې یهودو به وي ته زموږ مشرانو ته تکلیفونه رسولي دي د هغې تکلیفونو د وجې نه چې دا پیغم دا ملائکه تاسو کنه راځي مونږ به ستا ملګرتیا وکړو هو د بې ایمانه سړی که یو اعتراض دپه شي 200 اعتراضونه د هغه نور وي دا هدایت الله توفیق دی چې چا ته نصیب کی شکر وباسئ چې د الله کتاب ته ناسی او ایمان مو په دې خبره باندې الحمدلله مبارک شه چې حقی مسلې ته یو سړی ملګرتیا ورکی او هغې سره لاس ورکی او دغه حقی مسلې د زده کړې سره سره کوشش وکړو په دنیا کې چې دا حقه مسله به مونږ څنګه خورو الله دې د مونږ نصیب کی و میکال او د میکایل علیه السلام سره فإن الله یقینا الله تعالی چې دی عدو للکافرین دشمن دی دپاره د کافرانو کل ته ورته ووایه من کان عدو لجبریل هغه څوک چې وي دشمن د جبریل امین فإنه نو دا جبریل امین چې دی فإنه من کان عدو لجبریل هغه څوک چې وي دشمن د جبریل امین فإنه نو دا جبریل امین چې دی نزله نازل کړی دی قرآن لرا علی قلبک په زړه ستا باندې بإذن الله په حکم د الله تعالی سره مصدقا لما بین یدی رشتونی کون کې دا غي چې مخ کې دی نه دی وهدن او هدایت ته او بشرا للمؤمنین او زیره د پاره د مؤمنانو من کان عدو لله غسوک چې وی دشمن د الله تعالی او ملائکتی او د پرشتو د الله تعالی او رسوله او د پیغمبرانو د الله تعالی او جبرئیل او د جبرئیل علی السلام او میکائیل او د میکائیل علی السلام فإن الله یقینا الله تعالی چې دی عدو للکافرین دشمن دې د پاره د کافرانو میکائیل علیه السلام الله مقرر کړی دی په باران او د رزق په دانو په رزق باندې او د اسرافیل علیه السلام د الله تبارک و تعالی هغه چې کوم شپېلې نیولې ده سور هغې ته د الله حکم ته تابعدار ولاړ دی او جبریل امین هغه انبیاء علیه الصلات وسلام باندې د وحی رالېږلو دپاره الله مقرر کړی او ملک الموت چې هغه د مرګ پرشته دا د هغې د لاندې چې کومې نورې پرشتې او د دې لاندې چې نور کوم کارونه کوي هغه نورې پرشتې هر یو ته خپل خپل کار حواله دی زمونږ ستاسو په ښي طرف په ګس طرف باندې هم پرشتې لیکل کوي ناستې دي د مور په نوز کې چې بچي څنګه سا اخلي هغه ټیم کې پرشتې چې کوم دی نو راورسي هغه څلور خبرې په هغې باندې حدیث دی چې هغه خبرې ولیکلی شي نو د دې وجې نه پرشتې الله تبارک وتعالى په خپل خپل کار باندې لګولې دي او په کم کار چې الله لګولې دي هغه کارونه خپل شړي او لګیا دي چرې د الله نه خلاف نه کوي.